أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي ونسلم على أشرف الأولين والأخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كابو ماندي فارب الكلخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتن أيها كيف أحبالانك سنتين أياتي سنغاي الله بيك لاتفنك وانيتي تاندي ستعادي بكوفي تحج لا يوني سفاب تي كم لن تريد تي أبروان เราคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างแท้จริงกับคนที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ยินไหมได้ยินไหมคนนั้นได้ยินไหมแต่ว่าผู้หญิงได้ยินไหมรู้สึกเสียงที่ผู้หญิงได้ยินไหมในช่วงสุดท้ายของการทำฮัจจ์ก็คือการที่ยังไหลออกจากมุซดะลิฟะห์หรืออัลบัชรอัลฮารอมซึ่งเป็นวาระสุดท้ายสำคัญของการทำฮัจจ์นี้อัลลอฮ์บอกว่าให้สำรวจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหมือนใครกันแน่เราเป็นคนที่รำลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างแท้จริงอย่างขมักขม้นหรือเหมือนกลุ่มชนบางกลุ่มชนที่ไม่มีส่วนไม่มีสิทธิ์ในเรื่องอัคราคือในเรื่องการตอบแทนแห่งพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นการแนะนำนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แนะนำให้ผู้ศรัทธาและไม่ชำรวดตัวเองด้วยการเปรียบเทียบระหว่างเขากับคนอื่นฟะมินัลนาสมันยะกูลุร็อบบานาอาตีนาฟิดดุนยาวะมาละฮูฟิลอาคิเราะติมินคอลาในส่วนนึงจากบรรดาคนได้กล่าวร็อบบานาโอ้องค์พระผู้อภิบาลของเราอาตีนาฟิดดุนยาขอให้เราได้จากส่วนของดุนยาแต่ Allah บอกว่าแม้เราอยู่ในอัคราที่มีขลักส่วนอัคราที่เขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนก็เนื่องจากว่าไม่ได้ขอไม่ได้วิงวอนไม่ได้ขอจาก Allah ขอแต่ดุนยาแล้วก็กล่าวกับพี่น้องว่าเรื่องนี้มันมีที่ไปที่มาถ้าอิบนุอับบาสได้รายงานว่ามีกลุ่มชนจากชนบทอาหรับได้มาประกอบฮัจจ์ในขณะที่ประกอบพิธีฮัจญ์นั้นมักจะวิงวอนจะขอดุอากล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ปีนี้ปีเราเนี่ยเป็นปีที่มีความจำเริญมีฝนมากมีฝนเยอะและให้มีฝนผลิตไม่ว่าจะเป็นฝนผลิตด้านผักพืชหรือสัตว์หรือแม้กระทั่งบรรดาภรรยาของพวกเราก็สิ่งที่ต้องขอเนี่ยแล้วเป็นเรื่องดุนยานะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าแม้เราอยู่ในอัคราที่มันขลักก็สำหรับอัคราเนี่ยเขาไม่มีส่วนเลยไม่มีส่วนนำลึกแล้วก็จะมีกลุ่มชนอื่นที่จะมาหลังพวกนี้นะครับจะกล่าวในแนวทางของศรัทธาว่าومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا نفكها فذكنا الله بيلات ومن الناس لنبهوكنا ومنهم لا نبهوكن إكم من ومنهم لا نفكها منتنا نفوتك لعواء من يقول ربنا أو พระเจ้าของเราโอ้พระเจ้าของเรา ในการเรียกในการอิงวอนต่ออัลลอฮ์นี่ก็มีสองคำนี่แหละอิอัลลอฮุมมะแล้วก็มีรับบานะอัลลอฮุมมะแล้วก็รับบานะโดยที่ไม่ต้องใช้เขาเรียกอาดาตุนนิดะคือคำเรียกยาเนี่ยไม่ต้องยาร็อบบานะร็อบบานะก็พอแล้วไม่ต้องยาอัลลอฮุมมะเอาละมาเขาบอกว่าคำว่าอัลลอฮุมมะมันมีสองคำอัลลอฮุกับนิมลอฮุมอัลลอฮุมเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันแทนคำว่ายาฉะนั้นถ้าอัลลอฮุมมะก็ไม่ต้องยาอัลลอฮุมมะยกเป็นภาษาอาหรับบางเผ่าเขาจะใช้ทั้งสองนั่นคือว่าอิบนุมาลิกบอกว่าอัลชัดดะยัลลอฮุมมะยัลลอฮุมมะมันมีการใช้ของภาษาอาหรับเนี่ยยัลลอฮุมมะแต่น้อยส่วนมากก็อัลลอฮุมมะอย่างเดียวรับบานาไม่ต้องใช้ยาเหมือนกันซึ่งสองคำนี้ก็เป็นพลังของลัทธิฟาลังหัวตาละที่มักจะใช้วันมาก็ได้กล่าวถึงอิสมุลลอฮิอาลัมพลังของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่มีบางทศนาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทศนาบอกว่าอัลลอฮ์ฉะนั้นการวิงวอนการขอการดุอาเนี่ยจะเป็นการดีคือการเริ่มต้นด้วยคำว่าอัลลอฮุมะร็อบบานะไม่ใช่หมายรวมว่าใช้พระนามอื่นของอัลลอฮ์นี่ไม่ได้ใช้ได้ชื่อยาอัรฮ์มานยาอัรฮ์มานอิรฮัมลียากอฟูรอิฆฟิรลียาอัรฮ์มานโอ้พระผู้ทรงเมตตากรุณาขอให้พระองค์เมตตาข้าพระองค์ยาอัรฮ์มานอิรฮัมลีเป็นต้นก็ทำได้ถึงถ้าเรารู้พระนามอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มากขึ้นก็จะเป็นการดีในการที่จะขอดุอาอ์หรือวอนในคำมุงวอนที่น่าจะถูกตอบรับเพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ใช้ผู้ศรัทธานั้นศึกษาเรียนรู้พระนามอัลลอฮ์เพื่อใช้ในการวอนวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟะดุอูบิฮาพระนามอันสูงงามเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังนั้นพวกเจ้าจงอิงวอนต่ออัลลอฮฺด้วยพระนามนั้นด้วยพระนามนั้นส่วนรับบานานี่ก็มักจะเป็นพระนามอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่จะถูกใช้มาโดยเฉพาะในอัลกุรอานแค่ทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดถ้ามีคำดุอาอุวานี่ก็รับบานะจำริกรวบรวมหนังสือสี่สิบรับบานะทำไมสี่มีมากกว่าสี่สิบไม่มีในชนะของนบีเนี่ยต้องมีนะครับรับบานะมีทำไมคำว่ารับบานะนี่จะมีเยอะในคุรานเนี่ยรับบานะจีนจะมีเยอะเพราะคำว่ารับเนี่ยอธิบายแล้วเป็นพระนามของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่มีความลึกซึ้งในความหมายที่เกี่ยวกับการอภิบาลเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับการให้ริสกีเกี่ยวกับการประคับประคองคำว่าอภิบาลมันมีความหมายแบบนี้ฉะนั้นรับบานาเนี่ยพอเรากล่าวรับบานาอัลลอฮ์มาขอบอกว่ามาจากรับมาจากกริยายุรับบีแปลว่าอภิบาลแปลว่าดูแลอย่างใกล้ชิดฉะนั้นภาษาอาหรับเขาเรียกหัวหน้าครอบครัวรับบุญอุสราไม่ใช่ชิริกนะไม่ใช่ชิริกเขาเรียกรับบุญหัวหน้าครอบครัวทำไมอ่ะเพราะคำว่ารับแปลว่าดูแลอย่างใกล้ชิดฮะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ดูแลครอบครัวอย่างใกล้ชิดไม่เรียกว่ารับบุญอุสระไม่ใช่ว่าน่าครอบครัวรับบุญอุสระ หัวหน้าครอบครัวเขาดูแลอย่างใกล้ชิดรับบรรดาเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ดูแลบรรดาเบาของพระองค์อย่างใกล้ชิดดูอันนี้มีความสำคัญจึงต้องเรียนรู้ความหมายของมันอย่างละเอียดหน่อยนะครับเราใช้คำว่ารับบรรดาในดูอาต่างๆด้วยความรู้สึกว่าเป็นการเรียกเป็นการพูดคุยระหว่างบ่าวอัลลอฮ์รับบานาการเรียกระหว่างบ่าวของระหว่างบ่าวกับพระเจ้ากับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิมที่เราเรียกกันว่าดุอาเนี่ยแต่เรากำลังพูดถึงส่วนที่ลึกกว่าคำว่าดุอาดุอาแปลว่าเรียกแต่ที่เรากำลังพูดว่าจะเรียกยังไงอัลกุรอานได้สอนวิธีเรียกอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى รับบานะนี่เป็นตัวอย่างเราอยากจะศึกษาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งว่าคำว่ารับบานะนี่มันมีอะไรที่น่าซาบซึ้งสำหรับคนที่ขอดุอาหรือวิงวอนถ้าจะถามพี่น้องเนี่ยว่าต้องการว่ารับบานะรู้สึกอะไรแต่ใช้คำว่ารับบานะเนี่ยรู้สึกอะไรบ้างเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าเรื่องวิงวอนหรือเรื่องดุอาหรือเรื่องอิบาดะห์เนี่ย มันต้องส่งสัญญาณอะไรสักอย่างมันต้องกล่าวอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรสักอย่างในการที่จะสร้างความศรัทธาในการที่จะสร้างความรู้สึกในจิตใจของมุสลิมเอาจากทั้งหมดประเด็นนี้ประเด็นผมพูดอย่างนี้ไม่เป็นหรอกจะเอาจากทั้งหมดให้เรียบร้อยตามสบายทีหลังนะอัลลอฮ์นะทีหลังแล้วกันนะถ้ามาแล้วก็ไม่ได้ทำเนี่ยก็ไม่ต้องทำไม่วาจิบไว้ดื่มทีหลังก็ได้คงพี่น้องคงไม่ตายหรอกใช่ไหมตรงมันต้องกติกาเนี่ยมันต้องเลี้ยงก่อนพูดในภาพกติกาตัวนิดนึงก็ต้องลำดับความสำคัญเอาลงยากใช่ไหมต้องลำดับความสำคัญเราวิงวอนดูอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นภารกิจที่เราทำทุกวันขอดูอาแต่พี่น้องเราทำไอบาดะห์บอกว่าไอบาดะห์มันต้องมีผลกระทบผลดีต้องมีประโยชน์ละหมาดที่ชีวิตอะไรนี่มันต้องมีประโยชน์แต่ทำแล้วมันไม่มีประโยชน์นี่ไหมไม่มีความหมายไม่มีเป้าหมายรสชาติดูอานี่นบีบอกว่าอัดดูอาอุบูอัลอิบาดะดูอานี่คืออิบาดะที่แท้จริงเป้าหมายของอิบาดะทุกชนิดนี่มันขึ้นอยู่ที่ดูอาละหมาดสำคัญที่สุดในละหมาดคืออะไรรุกุนสำคัญนะฟาติฮะอายะไหนนี่สำคัญนะที่เป็นเป้าหมายในฟาติฮะอินดีนัสซิรอตุลมุสตะกีมดูอาช่วงละหมาดที่มนุษย์ใกล้ชิดจะละหมาดที่สุดตอนไหนตอนสุญูดเพราะอะไรเพราะนบีจะบอกเราบอกว่าอยู่ใกล้ชิดจะละหมาดนี่นะฟัสตะฮิดูให้ขยันอิดดูอาขอดูอาฟะอินนะฮูกอมินุนสมควรเหลือเกินอันยุสตะญาบะละกุมที่อัลลอฮ์จะตอบรับดูอาของพวกเจ้าไม่สุญูดมาจุดสำคัญเรื่องอะไรจะพบว่ามันมีจุดของดุอาอีกมันอยู่ด้วยอุลฮะดีษบอกในท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันลาอิสอัลลอฮฺฮะยะฮ์ดับอะลัยฮิใครที่ไม่ขออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์โกรธนะใครที่ไม่ขออัลลอฮ์อัลลอฮ์โกรธจุดท ที่อยากจะให้ระลึกตลอดนะว่าส่วนดุอาเนี่ยมันมีความสำคัญในชีวิตของเราเท่าไหร่และส่วนดุอาที่เราใช้เนี่ยมันมีความซับซ้อนขนาดไหนขณะที่เราปฏิบัติเรื่องดุอารับบานานี่จะสอนคำว่ารับบานานี่จะสอนทั้งสองอย่างเราในชีวิตของเราเนี่ยขอคนอื่นขอเยอะขอพ่อขอแม่ขอลูกขอเพื่อนขอรัฐบาลขอพวกเจ้าหน้าที่ขอนู่นขอเยอะแยะขอไม่ในขณะที่เราขอที่เราดูความเหมาะสมนะในการขอเราขอจากคนฮะจากเดียวกันระดับเดียวกันเราไม่ใช้คำว่าขอเอามาอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยแต่เป็นมารยาทแบบนี้ก็ต้องใช้คำว่าขอแต่ยิ่งคนสูงหน่อยหนึ่งก็ต้องมียศมีศักดิ์มีอะไรแต่อะไรต้องประดับคำขอต้องประดับคำขอดูนะในชีวิตของเราเนี่ยจะมีตัวอย่างให้เห็นซึ่งเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราเข้าใจอากีดะห์ของเราเนี่ยมากที่สุดคนที่อยู่ในสังคมที่มีชีริกเนี่ยมีวาสนียะห์มีการบูชาคนบูชาเจ้าเอ็ดบูชาวัตถุนี่นะจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบเสียเปรียบคนที่อยู่ในเงินงายไม่ยอมเข้าใจอิสลามแทนที่จะอิสลามเนี่ยให้ประจักษ์แจ้งซึ่งภาพชัดของอะกีดะห์ที่แท้จริงเนี่ยกลับแยกไม่เป็นหรือจำแนกไม่เป็นระหว่างสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของเรากับสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของมนุษย์คนในบ้านเราเนี่ยศรัทธาเชื่อว่าฝนนี่นะฝนเนี่ยเป็นผลงานของคนใช่ไหมมันไม่ใช่เชื่อแบบธรรมดานะมันเป็นผลวิทยาศาสตร์ก็เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่มีพอที่จะอธิบายได้แต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยนะไม่ใช่ผลวิทยาศาสตร์ละเป็นฝนของคนนู้นคนนี้ถ้าคนอื่นเขาเชื่อกันนะกันนะเป็นความเชื่อของคนที่ไม่รู้พระเจ้าไม่รู้ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่มุสลิมเอามาใช้ได้ไงมุสลิมเอามาใช้ได้ไงในการเปรียบเทียบตรงนี้จะให้เห็นว่าคนที่อยู่ในสังคมแทนที่จะเรื่องนี้ภาพนี้จะเห็นว่าโอ้โหเขาบูชาคนกันขนาดนี้มีขนาดคนเขาบูชากันขนาดนี้ขนาดทุกชิ้นทุกอย่างนะยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยฮิตมากเลยฟังวิทยุเมื่อสองสามวัน เราเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยรับหน่วยหนึ่งเขาบอกว่าเขามีโครงการทำอะไรฉลองของ60ปีเขาบอกว่าเราทำอะไรเนี่ยต้องสำนึกต้องรำลึกในหลวงเขาบอกเหมือนกันมากเลยเพราะเราตอนผู้สอนพวกเราเราทำอะไรเนี่ยต้องนึกถึงอัลลอฮ์ที่พูดอะไรเห็นไหมคนที่อยู่ในสังคมแบบเนี้ยต้องเอาค่านี้มาเปรียบเทียบไม่ใช่เปรียบเทียบแค่ระดับนี้นะแค่ระดับนี้เรารู้ละผิดมันตรงไหนอยู่กับใครแต่ที่ลึกกว่านี้นะจอยลึกกว่านี้นี่คนน่ะเขาทำกับคนน่ะคนเขาถือว่าคนเป็นพระเจ้าพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่คนนั้นน่ะจะได้เชื่อว่าคนนั้นน่ะมีความสามารถแบบนี้ทั้งนั้นที่อาจจะในใจนี่ไม่เชื่อก็ได้นะแล้วมุสลิมมาวิจารณ์เราเนี่ยกับอัลลอฮ์ล่ะ เวลาเขาพูดถึงเรื่องบุญคุณของในหลวงนี่เป็นที่เราไม่รู้ว่าแล้วเราเปรียบเทียบพระมหากรุณาธิคุณนี่เราพูดอย่างนี้กับอัลลอฮ์เราพูดกันนี่นะถึงแม้วิชาการบางคนเนี่ยนะผมก็ไม่ตำหนิเขาและวิชาการบางคนเนี่ยราชาศัพท์เนี่ยเขาใช้กับนบีเวลานบีเขาเนาะนบีตรัสเขาไม่ใช่ตำหนิกล่าวถูกตำหนินี่แม้วิชาการไม่ตำหนิว่าใช่ได้ยังไงราชาศัพท์ใช้กับนบีได้ยังไงนบีเป็นมนุษย์และพุทธเจ้าไม่ใช่มนุษย์ผมก็อยู่ในสังคมแทนที่จะได้เปรียบระหว่างการเปรียบเทียบนะกลายเป็นคนที่เสียเปรียบเชื่อไหมว่าเราปุ๊บเขาล้มเหลวอ่ะอาจจะได้ล้มเหลวอ่ะเห็นเขาพูดถึงนบีเนาะเขาก็พูดนะตัวมหากรุณาธิคุณของนบีโอ้โหอะไรจังเลยแต่ถ้าถูกตำหนิบางคนแบบนี้ที่นบีเนี่ยมันพระเจ้าเอ็งอื่นแสดงว่าที่ใช้กับคนอื่นเป็นพระเจ้าจริงอ่ะเนี่ยที่เราก็เสียเปรียบที่บอกว่าเนี่ยเขาทำกับมนุษย์อย่างนี้แล้วก็เราเนี่ยทำกับอะไรอย่างไรเนี่ยที่มันจะเป็นบทเรียนในคำว่ารับบานาถามว่าตอนกล่าวตอนเรียกอัลลอฮ์เนี่ยรับบานาเรารู้สึกต่ออัลลอฮ์ยังไงอาตีได้หลายอย่างนะครับที่จะเป็นภาคทฤษฎีเรียนรู้เรียนกันอ่ะแต่ถ้ามันไม่ถูกสัมผัสด้วยความรู้สึกย่อมจะเป็นพิเศษที่ไม่มีรสชาติไม่มีความหมายเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อใช่ไหมเชื่อว่าเดชานุภาพมีเดียวหมดอัลลอฮ์ทำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทำได้หมด แต่ความเชื่อนี่มันจะเป็นความรู้สึกจริงหรือไม่ตอนขอดุอาตอนงวดตอนดูอาเนี่ยจริงไหมตอนดูอาเนี่ยเราจริงไหมรู้สึกว่าเราขอเนี่ยเราต้องการจริงไหมหรือขอเพื่อทำหน้าที่หรือขอเพื่อก็เห็นคนยกมือขอกันเวลาเราขอความอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้สึกจริงไหมอัลลอฮุมมะฆฟิรลีซุนูบีอัลลอฮฺอภัยโทษซุนูบีความผิดของฉันเราไม่สิจริงไหมว่าเราต้องการที่จะให้อัลลอฮ์เนี่ยให้อภัยโทษกับเราไหมมันดูหลายสิ่งหลายอย่างที่จะบ่งถึงคุณค่าของดุอาคุณค่าของคำว่าอัลลอฮุมมะกับรับบะนาเนี่ยในความรู้สึกของพวกเราลักษณะการขอดุอาผมชอบเหลือเกินเนี่ยชอบดูคนตอนขอดุอาเรียนรู้นะจริงนะคนที่ขอดุอาลึกซึ้งเนี่ยคนที่ขอดุอาลึกซึ้งนี่นะโอ้โหเพิ่มอีหม่านจริงนะเพิ่มอีหม่านจริงมัสยิดฮารอมมีเยอะสถานที่มันมีเยอะแต่กว่าจะเห็นนะคนที่ขอดุอาเนี่ยแบบเห็นอยู่ชายคนหนึ่งและภรรยาสามีกับภรรยาเป็นชาวอินเดียสองคนมีพร้อมนั่งอยู่หน้าตาบ้านนี่ก็ขอเขียนดวงร้องไห้นี่ก็ร้องไห้ตามเขาบอกว่าแสดงว่าสองคนนี่นะสุดยอดเลยอ่ะการที่มีความสามารถในการประสานนะประสานดูอ่านด้วยกันแบบนี้เคยเห็นที่คนที่ขอดูอ่านแล้วก้มหน้าก้มหน้าแล้วก็เห็นน้ำตาไหลน้ำตาไหลมันเป็นสิ่งที่พูดไม่ถูกบอกไม่ถูกนะพอเปรียบเทียบระหว่างสภาพเนี้ยกับสภาพอีกภาพหนึ่งนี่ไม่รู้จะแปลใหม่ๆนี่ไงผู้หญิงก็คงมองไม่เห็นวันนี้ขอดุอาแล้วก็แบบว่าดีดนิ้วบ้างอัลลอฮุมะลาอย่างนี้ขอหลังละหมาดนี่ดีเห็นเนี่ย บ้านเราเนี่ยตัวอย่างเห็นไม่เห็นเนี่ยอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะว่าทำไมต้องทำต้องทำมันจะถูกไม่ถูกมันจะตรงเป้าหมายไม่ตรงเป้าหมายในช่องมันแต่ก็ต้องทำเพราะมันต้องรู้ก็ทำก็ทำไม่ก็สั่งไว้มีอย่างนะครับท่านนบีสั่งมาแล้วเนาะท่านนบีไม่ได้คุรานนี่บอกว่าอุดมนี่คุรานนี่สอนให้ดูอาใช่ไหมแต่ขอระดับบุคคลอุดมนี่อัศจรรย์สอนให้ดูอาในที่ปูพื้นฐานเนี่ยมันจะมีผลมันจะมีผลเกี่ยวกับดุอาที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้พูดอ่านบอกว่าอุดมเนี่ยเชิงจงดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบรับแต่นบีเนี่ยได้สอนรายละเอียดมากกว่านี้คุรานได้สอนให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่นบีเนี่ยสอนลึกซึ้งกว่านี้สอนให้ขออย่างไรที่ไหนตรงไหนเวลาไหนวิธีไหนนอกจากนั้นน่ะท่านนบีจะสอนด้วยพฤติกรรมด้วยการกระทำของท่านให้ขอด้วยยังไงมีไหมที่จะสอนชาวบ้านสอนเด็กเนี่ยอย่าลืมนะดูอาเนี่ยตอนดูอาเนี่ยตอนสุญูดเนี่ยสุญูดเนี่ยดูอาเยอะมีอะไรก็ดูอาบอกอัลลอฮ์เยอะมีไหมสอนดูอาเนี่ยดูอาเนี่ยมาด้วยขอนี่หมายถึงว่ากล่าวในสิ่งที่เราต้องการกล่าวในสิ่งที่เราต้องการมันมาอุลามะเขาบอกว่าดวงนี่ขอแต่มันมีที่ลึกกว่าดวงเพราะว่าที่เป้าหมายสุดท้ายจะขอแต่ก่อนที่จะขอก่อนที่จะขอรายละเอียดนี้ไม่ผมไม่ได้เอามาเองไม่ได้ประดิษฐ์มานะมีนะก่อนที่จะขอกุรอานสอนนะกุรอานไม่ได้บอกว่าอยู่ดีๆในกรณ์บังอาเลยฮะเมื่อไปหาคนบนนี่เข้าประตูเพื่อเปิดนี่ขอเขาก็ไม่มีมารยาทถ้าไปหาคนเราต้องการอะไรนะชะลามอะไรคุณท่านสบายดีท่านเป็นยังไงครอบครัวของท่านสบายดีมีกับมนุษย์กับมนุษย์นะถ้าดีผมนี่นะลำบากแค่นี้อย่างนี้นะก็บอกนะบอกหมดเลยเอียบถ้ามีแถมมีแต่แถมไปด้วยแย่มากตรงนี้แย่มากอาสุดท้ายเนี่ยขอใช่ไหมนี่คือมารยาทั่วไปแต่คุรานก็สอนฟาติฮาเนี่ยเราขออิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมทันทีหรืออัลลอฮุอักบัรอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมต้องมีชันเสียละมากรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่พออัลรอห์มานิรเราะฮีมไม่พอมาลิกยอมดีนชันว่ามุสลิมละมากรนบีก็สอนแบบนี้เราขอดุอาในกระดงสงสารชะบีดีอัลลอฮ์มันแสดงถึงความต่ำต้อยของบ่าวในสถานะเป็นผู้ขอสลุดีตอนนั้นสละวันนาดีตอนสุดท้ายนี่จะขอแต่ที่มันลึกกว่านี้เนี่ยอุลามะเขาบอกว่าก่อนดุอาเนี่ยหรือระหว่างดุอาเนี่ยระหว่างขอจะต้องมีมุนาจาตมุนาจาตมุนาจาตว่าปาบบนน่ะภาษาชาวบ้านบนคนเยอะแยะนี่โอ้โหมาบนในผมฟังก็รู้ว่ามาบนในผมฟังนี่ผมช่วยอะไรไม่ได้ถามหมดคุณเนี่ยที่บนกับผมเนี่ยเคยบนให้อัลเลาะห์ฟังไหมไม่เคย ที่บอกว่าฉันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะทำยังไงจะแก้ยังไงนี่มีก็เคยบ่นกับอะไรอย่างนี้ไม่ตายสิอยู่โอ้อัลลอฮ์ฉันอย่างนี้เนี่ยแล้วฉันจะทำยังไงก็ได้เคยพูดอย่างนี้กับอัลลอฮ์ไหมไม่เคยแล้วมันเบาทำไมและเชื่อว่าอัลลอฮ์มีทำไมเธอเชื่อในพระเจ้าแต่พระเจ้านั้นไม่มีประโยชน์ในชีวิตของท่านขนาดกาเฟนยังเชื่อในประโยชน์ของชีวิตเลยกาเฟนเนี่ยนะในชีวิตฉันต้องมีพระเจ้าพระเจ้านี่ก็ไปยึดจะไปยึดวัตถุและพึ่งแต่มุสลิมเนี่ยรู้หรือผู้ศรัทธาเนี่ยรู้ว่ามีพระเจ้ามีพระผู้อภิบาลแต่ไม่พึ่งแต่ละพึ่งมนุษย์รับบัลลังก์จะสอนربنا صن مناجات مناجات طال ربنا او الله ربنا ثاني او الله او فتاكم سن او فتاكم في بانو سن ربنا خير ربنا يا ربنا خير ربنا نتقوا الله ثاني وانتي كتم تام تام طب او يا الله โอ้นี่ก็คือยานี่แหละฮะโอ้ยาอัลลอฮ์ยายาอัลลอฮ์ยาจะรบมาแล้วนี่นะนี่ยาอัลลอฮ์ก็ฮะแล้วก็พอจะขอหรือจะวอนต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่เราต้องมีศีลปะศีลปะในการที่จะขอดูอัลลอฮ์ سبحانه ในอายะห์นี้สอนสิ่งสำคัญที่เป็นศีลปะในการขอดุอาสำคัญนะขอให้รอบครอบขอให้ขอให้เกลี้ยงเลยขอให้หมดขออย่าที่อะไรเหลือเลยเนี่ยรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัชชะนาเปิดประทานให้แก่พวกเราซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี้วะฟิลอาคิเราะติฮัสซะนะห์หลักที่นี้ป่ะ เปิดดูข้างบ้านข้างนอก ว่าวิลล่าสุดนะข้างนอกติดสวิตต์บอกว่าแค่ยึดสวิตต์จะได้พอเดี๋ยวลองดูเขาคงตะกอนเขาก็สอนกันอย่างนี้นะเขาสอนเองมีแอร์มีไฟมีไม ค์แล้วดูอานี่มีบทเฉพาะสำหรับอิหมัมแล้วมามัสยิดบะละออเนี่ยเวลามาอ่านต้นฟังตรงไหนอ่านต้นยำทำไมเป็นต้นที่บทเฉพาะ อย่างนี้แล้วเอาต่อโทรศัพท์นี่มันขาดไปนะโอ้นี่ก็ดับไว้ก็ได้ไว้ก่อนไม่ใช่อันนี้เปิดนี่เปิดกันนะต่อโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์มันขาดหรือเปล่าเปิดแอร์ด้วยเปิดแอร์เลยوفي الآخرة حسنة لقال في انتبينا من البرنو والآخرة وقنا عذاب النار لبروت كم كرام وكرام أي كنت كان من كرودين فإن قد بيت ท่านอิบนุกะซีรได้อธิบายบอกว่าฟะจะมะอะตฮาซีดะอวะตุกุลละค็อยรินฟิดดุนยาการดุอาด้วยสำนวนนี้มีความรอบคอบที่จะขอทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามในโลกนี้ขอสรรพัดคุณและชัดเจนและจะให้ความคุ้มครองหรือพ้นห่างจากความเลวร้ายทุกประการฟะอินนะกุลลัลฮะซะนะติฟิดดุนยาตัชมะลุกุลลมัฏลูบินดุนยาวีเขียนเรียนมันต้องรอเขียนเขาคนก็ได้ไม่จำเป็นฟะอินนะกุลลัลฮะซะนะติฟิดดุนยาตัชมะลุกุลลมัฏลูบินดุนยาวีมินอาฟิยะติวะดาริวะดาริรหมะติวะซาวจะติฮะซะนะติวะริซกวะชาอิวะอิลมินาฟิอ์วะอามัลศอลิฮวะมัรกะบฮายยินวะซะนาอ์จะมีลเขาบอกว่าการขอดูอะไรคำว่าอาจินะจิตดุนยาฮัสนะคำว่าฮัสนะอาจจะไม่ได้ดีงามหรือสิ่งดีงามสิ่งดีงามมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมัตลุบต้องการมัตลุบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการประเภทสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันดีงามนั้นเนี่ยมีตัวอย่างอะไรบ้างอิหม่ามอิบนุกะซีรได้ยกตัวอย่างหลายประการเพราะอ่านดูแล้วนี่นะจะเห็นว่าความรอบคอบของดุอาสำนวนนี้เนี่ยมันมีอย่างไรเขาบอกว่าอาเซียสุขภาพนี่รับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะขอมีสิ่งดีๆงามๆในโลกดุนยามีอะไรบ้างอิหม่ามอิบนุกะซีรจะระบุบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้าอยู่ในสำนวนนี้เนี่ยซึ่งคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่นึกเลยมันเข้าด้วยปีด้วยหนึ่งอาเซียสุขภาพที่สมบูรณ์ดารินรหบะติบ้านอาคารที่กว้างขวางนี่ด้วยเพราะถ้าหากว่าอยู่ในดุนยาไม่มีบ้านนี่นะมันไม่มีฮาชนะไม่มีความสะดวกเราต้องการบ้านใช่ไหมมันก็เข้าด้วยวะซาวจะติฮาชนะติภรรยาที่ฮัสนะภรรยาที่ฮัสนะภรรยาที่ดีงามก็เช่นเดียวกันแต่เป็นผู้หญิงที่ขอแบบนี้ก็หมายถึงว่าสามีที่ดีที่ดีเข้าด้วยเอาไปหากว่าได้ภรรยาที่ไม่ดีเนี่ยดุนยานี่ไม่มีรสชาติหรอกจึงบ่หมดหรือแต่ภรรยามีสามีที่ไม่ดีนี่นะอยู่ไม่เป็นสุขนะครับวริสตินวาชูฮินและรายได้ที่กว้างขวางวัยนิมินนาเซฮินความรู้ที่มีประโยชน์วามาลุนซอลฮินการปฏิบัติที่ดีงามวามรคบินไฮยินิมพาหานะที่ง่ายสะดวกวาสนาอินจามีลและการสะดุดีการยกย่องจากผู้คนในสังคมด้วยไม่อยู่ด้วยในการเรียกร้องหรือในการขอในการวิงวอนในสำนวนนี้อิลาฮัยริซาลิกะและอื่นๆด้วยมีอื่นๆด้วยมิมมัชตะมะละตะอะลัยฮิอิบารอตุลมุฟัชชิรีนมันนามุฟัชชิรีนนักตะฟซีรและอธิบายเขาระบุอย่างอื่นด้วยนะที่มันเข้าอยู่ในสิ่งเหล่านี้ใช่ร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮะมีสิ่งดีๆในโลกนี้ฉะนั้นสิ่งที่เรานึกว่ามันดีแต่ต้องไม่ผิดหลักการนะต้องไม่ผิดหลักการศาสนาอัลลอฮ์ขอรับบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮ์นี่หมายถึงว่าบริสุทธิ์มันต้องถูกหลักการเพราะผู้หญิงเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะแต่งงานผู้หญิงคนนี้ทำไมผู้หญิงคนนี้สวยแต่ไม่ละหมาดแต่รู้ว่ามีหลายคนเนี่ยจะแย่ก็ขอดุอาตลอดมีเขาบอกว่าบทนี้เนี่ยมันแน่ขอบทนี้เนี่ยมันแน่รับบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮ์นี่นะดิผู้หญิงคนนี้ขอในสิ่งที่เป็นความหายนะนี่มันไม่ใช่ของดีๆเนี่ยในดุนยานี่มาด้วยที่ไม่ผิดหลักการที่เป็นตอยิบะห์ที่เป็นของดีๆที่อัลเลาะห์ให้ได้ว ولا منافات بينها มันพูดมันพูดแล้วมันก็ต้องพูดต่อบางคนบอกว่านี่แหละเชคนี่แหละที่ของไอ้เมย์เนี่ยบางคนเนี่ยขอละได้ว่าไงบางคนเนี่ยขอละได้คนบางคนบอกว่าฉันขออัลเลาะห์เนี่ยเราจะให้หมดนะเราจะให้หมดฉันขอได้มีเมียอัลเลาะห์ก็ให้นี่เนี่ยมุสลิมเปล่าๆก็อัลเลาะห์ให้นะนี่ขอละไม่หมดฉันขอให้มีตำแหน่งสูงขอให้เป็นคนที่แบบว่ามีบารมีมีอำนาจในสังคมละได้ไม่ได้นี่ไงเป็นไรหรอกแบบไหนเนี่ยแบบเนี้ยแบบคนเนี้ยแบบเนี้ยมันดีหรือแต่ได้เขาบอกว่าขอละได้ไม่ใช่นะครับมันมีในยะหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องขอและได้เนี่ยที่เราต้องคำนึงก็จะมาที่หลังว่าอันนั้นฮัสนะตุฟิลอาคิเราะห์ส่วนสิ่งดีๆที่เราจะขอในอาคิเราะห์ฟะอาลาซาลิกะดุคูลุลญันนะฮ์สูงสุดของสิ่งดีๆที่ต้องการจากอาคิเราะห์เนี่ยคือดุคูลุลญันนะฮ์คูลุลญันนะฮ์คือเข้าสวรรค์การเข้าสวรรค์วะตะวาบิอุฮูมินัลอัมนและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเข้าสวรรค์ทำไมฉลาดแต่นั่นเขาบอกว่าฉลาดเนี่ยของสวรรค์ขอเข้าสวรรค์อย่างเดียวนะอุลามะเขาบอกว่าขอเข้าสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยไม่รอบคอบทำไมเพราะมุสลิมทุกคนนะที่เสียชีวิตในฐานะเป็นมุสลิมยาปีนั้นถูกต้องเนี่ยก็จะเข้าสวรรค์แต่ก่อนเข้าสวรรค์นี่นะจะว่าไปอยู่นรกเนี่ยกี่ปีกี่พันปีกี่ล้านปีมันก็เป็นไปได้ฮะเพราะว่าเราขอเนี่ยฉันเราขอนะขอเข้าสวรรค์เราบางทีมีเงินนะจ๊ะโอ้เราขอฉันเข้าสวรรค์เถอะอินไรดีซาบิกะติฮิซาบินวะลาอะลาขอเข้าสวรรค์โดยที่ไม่มีการคิดบัญชีไม่มีการสอบสวนโดยไม่มีการทรมานใดๆก่อนหน้านี้ก่อนเข้าสวรรค์ทำไมเพราะถ้าถูกคิดบางทีถูกสอบสวนนี่แย่คงแย่ฮะแย่หรือว่าจะเข้าสวรรค์เนี่ยแต่ก็ต้องไปชำระในนรกก่อนก็แย่เหมือนกันเฮ้ยขอให้เข้าสวรรค์หมายถึงว่าฟื้นคืนที่บนกิยามะห์นะฟื้นคืนที่เราจะมีช่วงนึงลำบากกันหมดแหละแต่ลำบากนี่มันไม่เหมือนกันแต่เรื่องฟื้นคืนชีพเนี่ยลำบากนี่มันจะเข้าสวรรค์เลยไม่ต้องผ่านขั้นสำคัญเนี่ยอันตรายเนี่ยเรื่องคิดบัญชีเรื่องสอบสวนอิหม่ามมุตะซิรบอกว่าสูงสุดของการที่ขอเรื่องดีๆของอัลกุรอานคือเข้าสวรรค์วะตะวาบิอ์และที่เกี่ยวข้องมินัลอัมน์มินัลฟะญอ์อัลอักบัรฟิลอารศาตอัลอัมน์ความปลอดภัยอัลฟะญอ์อัลอักบัรความตกกระจายที่เราเราซ่อนในสถานที่วันเกียร์มานั่นนะมันมีหลายช่วงที่จะมีตกกระจายช่วงแรกตอนฟื้นคืนชีพตกใจคือช่วงก่อนที่จะฟื้นคืนชีพมาตกใจเรื่องตอนเป่าอะตอนมาแล้วก็อิสราเอลมาเป่านี่ก็ตกใจตายเลยนะแต่มีคนที่จะอยู่ในช่วงนั้นนะก็คือมีแต่คนเลวอะเมื่อมีไม่มีฉะนั้นเราขออย่าให้เป็นผู้คนหรือมนุษย์ที่มีชีวิตในช่วงของเรื่องวันเกียร์มาอย่าเลยเพราะวันเกียร์มาจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความศรัทธาเลยตื่นจากกุโบเนี่ยฟื้นคืนชีพตกใจหลายขั้นหลายตอนพอแค่ตื่นนี่นะเริ่มละสถานการณ์ของวันเกียร์มาดวงอาทิตย์ทนกับดวงจันทร์แล้วก็นอกทั้งหมดเลยสิไม่ปกติหมดเลยภูเขาเนี่ยพังระเบิดเนี่ยตกใจอันอันคือรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยเนี่ยเห็นคนแล้วก็เดือดร้อนกันหมดเห็นคนเขาแย่กันหมดเขากลัวกันหมดแต่มีคนที่ไม่กลัวฮะไม่กลัวเตือนคนชื่อบางเกียร์มากแต่มั่นคงไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยมั่นใจในอามัลของตัวเองหรือมั่นใจในใน ในความกรุณาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราก็ขอตรงนี้เนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งดีๆในวันเกียร์มาว่าไปชี้ในที่ทราบในการสอบสวนผ่านเรื่องนั้นด้วยดีหมายถึงว่าให้มีการสอบสวนแต่ไม่ยากลำบากเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันโนกิชัลฮิซาบะอุซุใครที่จะถูกสอบสวนอย่างจริงจังนะแน่นอนต้องถูกทรมานต้องถูกลงโทษอ๋อมีแบบจริงจังและไม่จริงจังนะใช่แบบไม่จริงจังอามันชื่ออะไรไม่ชื่ออย่างนี้อย่างนี้รู้นะรู้ทุกอย่างว่าเนี่ยเองวันโน้นวันนั้นทำใช่ไหมก็ทำยอมรับว่าทำสารภาพว่าทำอ่ะในดุนยานี่ปกปิดไม่ให้ใครรู้นะและในโลกนี้ในโลกอาคิเราะห์ก็จะปกปิดถ้าจะวันเล็กเท่าจบเนี่ยที่เป็นผ่านง่ายผ่านง่ายมีคนแบบว่าคนน่ารักกว่านี้นะตำรวจเรียกมาอะไรนี่มีนะลิสยาวเลยนะเรื่องความเป็นของคนอ่ะใช่ไหมเขาก็ใช่น่ารักเหมือนกันนะใช่ไม่ปฏิเสธเพราะดูหน้าเรียนที่ปฏิเสธนะเขาทำชัดๆเลยนะเนี่ยทำไม่ตามตาไม่ได้ทำหน้าเรียนเดี๋ยวจะเล่าให้แต่เนี่ยนิสยาวเลยอ่ะทำไหมทำยอมรับว่าทำก็เนี่ยนะเนี่ยความดีทั้งหมดเลยนะที่คุณทำได้ในดุนยาเนี่ยข้าจะให้ความดีทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นความดีโอ้โหดีใจใหญ่เลยไม่พอนะว่าอัลลอฮ์ยังมีความดีตื่นที่ฉันทำไม่เห็นมันมีเลยดูแล้วให้แล้วนะเนี่ยพออัลลอฮ์ให้เห็นเนี่ยคือชาวอิรบาบเล็กอย่างเดียวบาบเล็กให้เนี่ยความดีเยอะแยะเนี่ยแต่ให้รำลึกสำนึกถึงอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์ก็บอกว่าเนี่ยความดีตั้งบนในที่คุณทำไปแล้วนี่นะจะให้อภัยโทษจะกลายเป็นความดีสำหรับคุณแต่มีความผิดใหญ่เนี่ยบาปใหญ่ที่อัลลอฮ์ปกติว่าไม่ดีเผยอ่ะนะแต่นี่ก็ไม่ว่าถ้าเปลี่ยนหมดนี่นะอ้าวอันนั้นเงินนั้นอยู่ไหนอ่ะยังมีเลยยังมีน่ารักไหมนบีจนหัวเราะเล่าเรื่องนี้แล้วหัวเราะแต่นี่น่าเลี่ยมนะน่าเลี่ยมทำไหมไม่ได้ทำได้ไงมีพยานคนเห็นนะโอ้อัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ยุติธรรมที่สุดนะใครจะมาเป็นพยานต่อฉันยังไม่ได้ต้องเป็นส่วนหนึ่งในฉันนะคนอื่นนะโกหกตัวแหลมาว่าฉันเรียนไงเชื่อเรียนไงยุติธรรมที่สุดเนี่ยต้องตัวฉันเป็นพยานกับฉันเอาอย่างนั้นก็เอาปิดปากเลยนะแล้วก็ให้ทุกส่วนจากอวัยวะเนี่ยให้พูดให้มือเนี่ยพูดไปทำอะไรมาไอ้ขาเนี่ยมันพูดมันจะมีปากมีลิ้นของมันไม่พูดไปทำอะไรมาพอพูดเสร็จแล้วอันนี้ยากให้พูดแล้วนะพูดอะไรแรกที่จะพูดนะด่าเอาอะไรว่าตัวเองด่าแค่ไว้ตัวเองแต่ดิฉันโกหกเนี่ยจะได้ปกป้องพวกเธอนี่แหละพวกเธอเนี่ยไปสารภาพนะแล้วก็โดนเองนี่แบบน่าเลียนจ๋าต่ออัลลอฮ์เลยนะไม่ได้ทำแบบนี้ถือว่าว่าไปชี้หรือชี้ก็เข้าอยู่ด้วยนะว่าฟิลอาคิเราะห์ฮัจญะฮ์ขอให้ผ่านง่ายๆแต่ไม่ได้บานิกะมินอุมูริลอาคิเราะห์ฮิศศอลิฮะห์นั่นอื่นสิ่งอื่นที่เป็นเรื่องดีๆในวันอาคิเราะห์อุลามะฮ์บางท่านส่งเสริมให้ขอละเอียดเลยละเอียดมากตั้งแต่ช่วงก่อนตายคนที่ก่อนตายเนี่ยเขาลำบากไหมลำบากเขาบอกโอ้ Allah ขอให้ทั้งก่อนตายเนี่ยให้ลำบากเลยตายในสภาพผู้ศรัทธาง่ายสะดวกดีขอให้ตายเป็นชะฮีดพวกอัลลอฮ์ขอให้ฉันตายเป็นชะฮีดคนที่เข้ากุโบนี่ลำบากไหมลำบากแย่มากเลยกุโบนี่ถ้ามันจะหลุมนรกนี่ก็จะเป็นสวรรค์ใช่ไหมเขาก็ขออัลลอฮ์นี่ถ้าถูกฝังแล้วเนี่ยขอให้ถูกฝังอย่างดีอยู่ในกุโบที่ดีอยู่ในสภาพที่ดีไม่เดือดร้อนไม่ลำบากแต่บางคนที่เจาะลึกมากกว่านี้ อัลลอฮ์ขอฉันตอนตายนะให้มีคนดีมาอาบน้ำมาอยากให้ฉันเพราะเดี๋ยวนี้ก็อาบน้ำกันเลอะเทอะไม่ค่อยชอบเลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันตอนตายนี่ให้มีอิหม่ามที่ดีมาละหมาดให้ฉันเพราะเดี๋ยวนี้ก็แย่จังเลยไปที่ไหนเนี่ยอิหม่ามที่มาละหมาดให้ฉันเนี่ยเขารับซองกันโอ้โหแล้วฉันจะได้ของดีๆยังไงเนี่ยคนเขาขอดุอาเขาจะได้ซองดุอาบนสุดนี่มันจะออกมาได้ไงมันจะออกมาจากจิตใจได้ยังไงโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันตอนถูกสอบสวนจากมุ่งต้นเล่นอาคีมเนี่ยขอให้ฉันมีคำตอบที่มั่นคงของไปขออย่างละเอียดนะแต่บางคนบอกว่าขอละเอียดแบบนี้เนี่ยจะยากนะบางคนคงไม่ใช่เรื่องง่ายน่าครับสรุปหมดเลยรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะตันวะฟิลอาคิเราะฮัสนะตันวะกินาอาซาบันوأما النجاة من النار قام لا يرغب خوف من دعاء شمئن ميانا النجاة من وطرة وقلة خائفهم خائفها انتقن رغم فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا أو خائف انتقن رغم وانت أمانك معيثن وخائر يونينا تانكي دي ميتحم سنجي بن سعينك نرغب لهم لو خائف نرغبถ้าเราบอกว่าโอ้เราไม่อยากเข้านรกก็หมายถึงว่าขออย่าให้ฉันเป็นคนที่ดื่มเหล้าจีน่าเข้านรกขออย่าให้ฉันเป็นคนที่ทำจีน่าริบาอินดอมเบียเข้านรกขออย่าให้ฉันเป็นคนที่กินริบานี่จบมีนิสตินาบิลมาฮาริมการหลีกเลี่ยงจากสิ่งฮารอมสิ่งที่เป็นต้องห้ามวันอาซามและความผิดวันตรกิสุบฮาติวันฮารอมและการละทิ้งสุบฮัตสิ่งคุ้มเคยหรือสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่ชัดเจนวัลฟารอมและสิ่งที่เป็นฟารอมต้องห้ามท่านอิมามอัลกอซิมอบูอับดุลรหมานได้สรุปว่าเราขอดุอาอยู่ตลอดเนี่ยรับบานาอาทินาฟิดดุนยาฮัสนะตันวะฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนะตันวะกินาอะซาบันนารขอใช่ไหมทุกคนก็ขอใช่ไหมขอบ่อยไหมฮะเวลาขอบ่อยไหมบ่อยนะขอบ่อยแล้วเมื่อไรจะรู้ว่าเราเนี่ยได้ฮัสนะในดุนยาอัลลอฮฺบอกนะที่เราได้ดุนยาฮัสนะขอให้เราเนี่ยได้สิ่งดีๆในดุนยาอิมามอบูอิมามอัลกอซิมอบูอับดุลรอห์มานได้ตั้งสัญญาณสัญลักษณ์เขาบอกว่ามันอุตยากลิบันชาติรันวลิซาลันซาติรันวดสดันซาบิรันฟักดอุตยาฟิดดุนยาฮัสนะวฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนะวกียะมินอาซาบันจะได้รู้ว่าเราเนี่ยได้แล้วทั้งดุนยาฮัสนะทั้งอาคิเราะฮ์ฮัสนะแล้วก็ผมจะได้รู้ในดุนยาเนี่ยรู้ว่าได้แล้วนะมีสามอย่างเพราะมันอุตยากลิบันชาติรันมีหัวใจที่สดุดีขอบคุณต่ออัลลอฮฺสนะหมายถึงว่าหัวใจเนี่ยไม่เป็นหัวใจในระคุณปฏิเสธวะลิซานันซาคิรันลิซานันลินซาคิรันสดุดีซิกรุลลอฮฺสนะวะจัสดันซาบิรันร่างกายซาบิรันอดทนสบับถ้ามีสามอย่างเนี่ยหัวใจที่รำลึกถึงอัลลอฮฺلسانا لنتي ذكر الله سماء جسدا رأنت عيتي أطن طابا لا مصيبة تنبع دون مصيبة لأيني كم إبون دون ينعيني كم أطن فقد أوتي في الدنيا حسنة وچا عيتي خبكون الله نك وذا دي خبكون الله تنبن كل ما خطب مين معنى سبانا وچا عيني ميتن وچا عيني خبكون لسانا جاسم ما يدينوا يذكر الله تعالى لسانا تذكر الله تعالى منا من يرى ليس رأي لنا كما شاي لن خوره دا كون وا شاو بان شاي رأي خو ريك لعني شنجي من خرام لتطن لن يمي سمطالا يعني من يبرك تطن وجسدا صابرا اطن اطن نقاط شاي اطن نبلا نمشي باتن تان อัลลอฮ์ใช้ให้ดูชื่อรถถูกอดทนไม่มีปัญหาอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดอดทนได้แต่บอกอดทนในเล่นบอลสองชั่วโมงอดทนแต่พอละหมาดตอนเราขึ้นชั่วโมงเหนื่อยนะนี่ไม่ใช่เรื่องการสอนแบบเดียวไม่ได้ของดีๆในดุนยาจะร้องเรียนไม่ได้สามอย่างนะตรวจสอบง่ายนะบรรดาสั่งเวลาพูดอะไรสอนอะไรเขาสอนง่ายตรวจสอบง่ายนะกลบันชาคิรันลิซาลันซาคิรันวะจัสซาดันซอบิรออันนี้สามอย่างใช้ตรวจสอบให้ดีความประเสริฐของดุอานี้นะครับของดุอาบทเนี้ยท่านอิมามบุคอรีได้บันทึกไว้ในสายของท่านเนี่ยเรียนมาเลยนะอัลสิบนีมาลิกก่อนท่านอัลสิบนีก่อนกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าاللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي مكث دعاء كان النبي مكث دعاء جوين بدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان يقول كما كان ثم إذا دخلت كان على يقول أفاد الاستمرار ما يجمع شمه طعم تبدل تنبل แสดงว่านบีจะขอบ่อยดุอาบทนี้จะขอบ่อยและในการบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านกอตาดะห์ได้ถามอะนัสบินมาลิกอัยดะอวะตินกานะอักษรมายะดูฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาบทไหนละที่ท่านนบีเนี่ยมักจะขอมากกอตาดะห์ก็เลยไปถามอะนัสบอกกอตาดะห์เป็นมุชริกอะนัสแล้วกอตาดะห์นี่มีซอฮาบะห์ที่ไปเรียนด้วยนี้แต่ถามอะนัสเนี่ยทำไมด้วยเหตุผลแล้วใช่ไหมเพราะอะนัสเนี่ยเป็นผู้รับใช้นบีอยู่กับนบีตลอดในสิบกว่าปีและไม่ใช่อยู่กับนบีทำไมเป็นคนใช้อยู่ในบ้านนบีทำอะไรก็อยู่กับนบีนบีทำไมบาดเลยนบีรู้หมดอัลลอฮฺรู้หมดตอนอัลลอฮฺได้ตรัสว่าการนะกูลอัลลอฮฺมารับบานะอัติมาในโลกนี้ฮัสนะและในอัคราที่ฮัสนะในอาซาบินะและการอัลลอฮฺอิละอาราดะนิดะวะบิดะวะตินดะอาบิฮะอิละอาราดะนิดะวะบิดะอาอินดะอาบิฮะซีฮิقرأ وجه المسلم أنا في ورجة خادعة يمين دائما كجو خا كم هذا تم تركيب خادعة خادعة الله فهم تركيب ممكن لكن ميري سيدي حلال لك أو دعاني أما كعبية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا مطلع بير لك هذا خا رأينا จะขออะไรเนี่ยที่ใช้ได้นะที่ขอได้นะจะขอไปแล้วก็กล่าวดูอานี้ไปด้วยนะเช่นเราขอดูอา ขอดูอาอยากจะมีริสกีที่ดีๆแล้วก็ขอดูอาแล้วก็รับบันาที่น่าดีๆขึ้นเรามีปัญหามีวิกฤตอย่างนึงอัลลอฮ์ขอให้พ้นจากวิกฤตนี้แล้วก็รับบันาที่น่าดีๆอยากจะได้คู่ครองที่ดีนี่ก็ขอได้แล้วก็รับบันาที่น่าดีๆขึ้นحسنا فينا هذا النار. خلوا نيلة في قابع نيلة. الله سبحانه وتعالى دي يقيم. وقني قلوا أولئك خلوا نيلة لهم نصيب وخلت دي رب سوى لي. نصيب سوى. خلت دي. พวกเขาจะได้รับส่วนดีมิ่งแม้กระสับกระส่ายทิ้งที่พวกเขาได้สวงหาไว้ที่ได้สะสมไว้อะไรอย่างที่สวงหาไว้เนี่ยก็คือการขอดุอาไงที่ขอดุอาเนี่ยมันไม่สูญเปล่าไม่หายส่วนหนึ่งที่เขาขอนี่นะต้องได้แน่นอนและหุ่นมาชีบุมิ่งแม้กระสับกระส่ายนี่ต้องมีส่วนจากสิ่งที่เราได้ขอไว้ไม่ยุบสิ่งที่เราขอไว้เนี่ยเราจะได้ไม่ยุบสิ่งบางคนก็จะบอกเราขอแล้วไม่ได้ไปบอกอาจารย์บอกว่านี่ฉันมีปัญหานี่ไปขอดิขอดวงอันมาดิขอมาแล้วขอมา50 ปียังไม่ได้เลย50 ปีไอ้ที่จริงเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาจะให้แล้วนะเขาจะให้แล้วให้ขอ50 ปีเนี่ยแล้วจะได้แต่เราไปรีบเลยฮะแล้วก็ไปขอ50บ้างนะถ้ายังไม่ได้จบเลิกไม่ขอละก็เจอเพื่อนผมนี่ก็เจอคนคนหนึ่งแต่ก่อนนี้ละมาสะอาดดีทุกอย่าง อยู่ที่เมืองกีตลอดนี่เจอทีหลังก็หายไปหายไปเนี่ยก็เจอที่ไหนนอกเมืองกีถามว่าหายไปไหนหายไปไหนบอกว่าตอนละหมาดนี่ไม่มีริสกีก็เลยลองว่าถ้าไม่ละหมาดนี่จะมีไหมตอนละหมาดนี่โอ้โหขอจังเลยมีริสกีไม่มีเลยแต่เห็นคนอื่นยังไม่เห็นเขาละหมาดเลยแต่เอาไม่ให้ไว้ล้นฟ้าเนี่ยไหนดูสิกับพระเอิญนะนะพระเอิญพอเรื่องริสกีเนี่ยไม่เกี่ยวนะเรื่องริสกีนี่ไม่เกี่ยวกับอีหม่านแต่ใครทำปฏิบัติตามแนวทางตามสาเหตุตามกระบวนการนะก็อาจจะได้ก็พระเอิญที่แกทำไปแล้วเนี่ยตอนละหมาดนะทำไปแล้วเนี่ยทำไปแล้วแล้วไม่ได้ที่ทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลแต่เมื่อไรหลังทิ้งละหมาดหลังทิ้งละหมาดโอ้โหก็แสดงว่านี่พอไม่ละหมาดนี่นะมันได้กันใช่ไหมก็อย่าละหมาดเลยหรืออย่างที่นบีสอนบอกว่าที่สิ่งที่เราขอนี่อัลลอฮ์ให้หมดนะแต่อัลลอฮ์ให้ตามความเหมาะสมตามความรอบรู้ของพระองค์เราขอโอ้อัลลอฮ์ขอให้ได้รถยนต์แต่อัลลอฮ์รู้ว่าได้รถยนต์เนี่ยจะหายนะเขาชนตายไม่ให้รถยนต์ให้อย่างอื่นให้ภรรยาที่ดีนะให้ยังขออัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยจะอินดีเนี่ยอะไรอินเอ็นเนี่ยปีนี้จะสอบถ้าผ่านได้แล้วเนี่ยทำดีขอให้ผ่านก็เก่งนะอ่านดูหนังสือทุกอย่างแต่ก็ไม่ผ่านทำไมไม่ผ่านอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นเรามองไม่เห็นนะถ้าผ่านปีนี้มันจะมีปัญหายังไงขึ้นแน่เนี่ยเราก็ไม่รู้บางอย่างเนี่ยเราก็ในชีวิตของเราอะนะพอนึกดูมันก็ไปตามที่เราต้องการเนี่ยนะป่านนี้เนี่ยไปที่อื่นแล้วไปที่อื่นหรืออาจจะอัลลอฮ์จะไม่ให้ จะเก็บไว้จะได้ให้นู่นในโลกอาคิเราะห์อัลลอฮ์อยากได้เมียที่ดีก็ขอนะขออยากได้คู่ครองที่ดีขอจะไม่ได้เพราะแต่งงานเนี่ยไม่ได้ของเทียมเขาเรียกอะไรแตงโมจืดอาจารย์ผมก็บอกว่าแต่งงานเนี่ยเหมือนซื้อแตงโมแล้วจะโชคอาจารย์ว่าจะให้อ่ะนะมันขังมันทั้งแนวแตงโมโอ้โหเคาะกันเอาฉันก็จะดมแล้วสุดท้ายในทีหลังก็จะมีแบบเอ็กซ์เรย์เปล่าหรือจะมีแบบไอ้เสียบไอ้เดี๋ยวนี้เขาเช็คเบาหวานอะไรใช่ไหมเดี๋ยวก็มีนะอนาคตเดี๋ยวก็ดูเด็กเช็คความหวานของแตงโมเนี่ยเสียบไม่รู้ดิมันจะหวานหรือเปล่าถ้าเช็คแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายนี่มันกระจืดสุดท้ายนี่ไม่แดงขาวเขาบอกว่าแบบเนี้ยมันไม่แน่เพราะทำไมที่เราเช็คเราตรวจสอบเนี่ยช่วงนั้นน่ะก็ช่วงนั้นน่ะดีช่วงนั้นน่ะคนเขาพูดแต่นิสัยมนุษย์มีใครจะรับประกันแล้วใช่ไหมเขาเนี่ยผู้ชายเข้าเนี่ยผู้ชายเข้าไปขอทางครอบครองผู้หญิงนี่ก็สูดแล้วสูดเอาสูดเอาสูดเป็นปีเลยนะสูดก็คือว่าไม่มีที่ชนะไอ้กระชันเลยนี่คือคนดีไม่มีใครตำหนิเลยแต่พอแต่งงานเนี่ยจะเจอละไอ้ความจืดเนี่ยเจอละมันเรียกมันก็มีเราก็ขอนะขอมาแล้วเนี่ยอิสติกฆาระนะโอ้อัลลอฮ์แบบขอให้เป็นคนดีขอให้ได้คู่ครองดีๆแต่ก็ปรากฏว่าไม่ดีก็อย่างนึกว่าอัลลอฮ์ไม่ดีให้นะรอดจะให้ในโลกหน้า อาจจะให้ในโลกหน้าอันนี้เป็นต้นแล้วสิ่งทุกอย่างที่เราขอเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ سبحانه แน่นอนจะให้นะครับแต่ก็ต้องขอเขาบอกว่ามีลัทธิหนึ่งลัทธินี่ไม่ใช่มุสลิมนะแต่เชื่อในพระเจ้า ถึงบอกว่าไอ้เรื่องเชื่อในพระเจ้านี่แค่เชื่อในอัลลอฮ์นี่ไม่พอนะต้องเป็นกติกาที่รอบคอบละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี่ไม่มีนอกจากอิสลามมีแม้ที่เชื่อในพระเจ้าแต่เขาบอกว่าไม่ต้องขอดุอาคล้ายๆพวกนี้เนี่ยเป็นนักที่อยู่ในอิสลามนี่แหละเป็นพวกมุสลิมนี่แหละคล้ายๆนะแต่เขาอ้างเหตุผลอย่างอื่นแต่มีความมีคำแนะนำเหมือนก็ไม่ต้องขอพวกซูฟีตริกะห์บางกลุ่มไม่ต้องขอเพราะทำไมอ่ะเพราะว่าคนที่ขอนี่นะคนที่ขอนี่ไม่เชื่อเนี่ยขอร้องและขอได้ของอัลลอฮ์ไม่ตะวักกุลต่ออัลลอฮ์มันมีจัดการหมดแล้วทุกชิ้นทุกอย่างมันไปด้วยกฎชาวาที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้เราไปขอนี่แสดงว่าเรานี่ไม่มีมารยาเราไม่มีมารยาฉะนั้นต้องหัวใจเลยนะหัวอะไรเลยดูมีมารยาหรือเปล่าก็ต้องขออัลลอฮ์ซะรีอุลฮิซาบและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระสอบสวนในการชำระสอบสวนإمام الحاكم بيضا تتنى منشي المستدرك هيت كان رئيس من ثم ابن عباس بي برسو انت يخونك بأياس الخانية أولئك لهم نصير من تشبه صلى الله عليه فنسوا نسين في خلصة وإنها سعصم كان آياني بوتن كن يخوا يخوا طال الله سبحانه وما نعم داي نسوا نسي تن داي แต่มีความหมายหนึ่งคนไหนก็แล้วนะซีบุญมิ่งมาคัสบุชนเหล่านี้คือคนที่ดุนยากับอาคิเราะห์นี่นะเป็นคู่ด้วยกันในชีวิตของเขาหมายถึงว่าขอทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะใช้ชีวิตของโลกดุนยานี่เนี่ยในโลกดุนยานี่ก็เพื่ออาคิเราะห์มีอะไรส่วนที่เกี่ยวกับโลกดุนยานี่ก็จะใช้จะนำมาใช้เพื่ออาคิเราะห์เหมือนกันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยท่านอิบนุอับบาสชายที่มีเรื่องเรียนงานเขาบอกว่าจะเอารจุลอิลาอิบนุอับบาสชายคนนึงมาหาท่านอิบนุอับบาสตะลกล่าวว่าอินนีอัจจัรตุนัฟซีมินกอมินฉันได้รับจ้างนะเป็นคนรับจ้างแล้วก็มีคนมาจ้างฉันไปทำงานอาลาอันยะฮ์มิลูนีแล้วก็เขาค่าตอบแทนเขาเนี่ยก็จะมีค่าตอบแทนจะมีสตังค์แล้วเขาตั้งเงื่อนไขด้วยเขาบอกว่าขอให้ถ้าฉันจะรับจ้างจะทำงานกับพวกคุณเนี่ยขอให้ไปทำฮัจญ์ด้วยนะคุณเดินทางไปไหนเนี่ยนะถ้าไปทำฮัจญ์เดินทางไปทำฮัจญ์ด้วยแล้วผมกลัวจะไม่ยอมมันบอกว่าแล้วถ้าค่าจ้างเนี่ยสมมติว่าถ้าค่าจ้างร้อยหนึ่งเนี่ยฉันจะลด50จะเอาแค่50แต่ขอให้ไปทำฮัจญ์ด้วยเนี่ยการทำมาหากินของเขาการแสวงหาริสกีของเขาได้ลดส่วนหนึ่งแสวงหาอัสรอห์เขาทำงานแต่ในการทำงานของเขาเนี่ยอยากได้สิ่งที่เป็นอิบาดะห์ก็เลยขอเขาด้วยตรงนี้คือใช้เรื่องดุนยาเพื่อแสวงหาอาสรนะเขาจะเลยถามแล้วก็ออเดอร์ตัวละหนึ่งอุจจาริกแล้วก็ฉันขอลดค่าจ้างส่วนหนึ่งนะอาลันยาดาอูนีอาฮุดยูมาอุมเพื่อให้พวกเขาอันยาในฉันไปทำฮัจญ์พร้อมกับเขาอาศัยจีจีซาลิกะนั่นน่ะที่ฉันทำเนี่ยใช้ได้ไหมฟะกอลอิบนุอับบาสบอกว่าอันตะมินัลลซีนกาลัลลอฮุฟีฮิมท่านเป็นส่วนหนึ่งจากมูชนที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงพวกเขาว่า อุลาอิกะละฮุมนะซีบุมมิมมากะซะบูวัลลอฮุซะรีอุลฮิซาบฟัลลานีมีส่วนในสิ่งที่เขาสะสมและแสวงหาหมายถึงว่าไม่ต้องกังวลนะว่าไปใช้ส่วนหนึ่งจากการทำงานเพื่อจะได้ไปทำฮัจญ์ชายคนนี้เขากังวลว่าจะใช้เรื่องอาชีพเรื่องทำมาหากินเนี่ยในการที่ไปทำฮัจญ์นั้นมันจะเงียบหรือมันจะปนหรือเปล่ามันไม่บริสุทธิ์ไม่ขาวสะอาดไม่ร้อยหรือเปล่าไม่ใช่ฉันมีอับบาสินวันเนี่ยกลุ่มชนเหล่านี้คือกลุ่มชนที่แสวงหาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ปนกันนะก็จะไม่มีส่วนขาดทุนก็จะได้ส่วนที่เขาได้แสวงหาเพราะเขาแสวงหาอาคิเราะห์ด้วยดุนยานะครับคนเขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องการคนไปทำงานที่ซาอุดีไปก็ไปต้องการดังนั้นก็ต้องการนั่นนะแต่ที่อยากจะไปเนี่ยเขาอยากจะไปทำฮัจญ์แค่นั้นแหละแต่ถ้าไม่มีนั้นก็ไปอย่างอื่นไปที่อื่นก็ได้ไปเกาหลีก็ได้ไปที่อื่นก็ได้แต่ที่ไปที่นู่นน่ะถึงแม้ว่าเงินเดือนเนี่ยก็มาให้เนี่ยไปไต้หวันได้เงินเดือน30,000ไปซาอุดีได้เงินเดือน10,000ไปไหนดีไปซาอุดีดีกว่าคือไปทำฮัจญ์แบบเนี้ยนะครับเช่นเดียวกันนะเปรียบเทียบเช่นเดียวกันนะครับในชีวิตของเราก็มีหลายอย่างมุสลิมจำเป็นต้องมีเป้าหมายแบบนี้ชีวิตของเขาในกิจการต่างๆอะไรที่สามารถนำมาใช้เพื่ออาคิเราะห์นะครับก็อย่าหวงไม่ใช่เอาของอาคิเราะห์มาใช้เพื่อดุนยาไม่ใช่ตรงข้ามอะไรเรื่องดุนยาเนี่ยอะไรที่เราทำดุนยาอยู่แล้วนี่นะถ้าจะให้เป็นแนวทางสุอาสรอเนี่ยก็ทำไปอย่าหวงนะครับจะเป็นความฉลาดของศรัทธานะครับนั่นก็เป็นส่วนเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำฮัจญ์ก็เลยนิดหนึ่งสองสามอายะนะครับแล้วก็จะถึงวาระอื่นในบรรดากฎหมายต่างๆที่มีอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับมีคำถามไหมมีข่าวจะแจ้งไหมเราติดตามดูเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องปรมาณูไม่ใช่ธรรมนูญนะอินเชียประเทศอิหร่านนะอิหร่านเนี่ยก็ทำอินเชียแล้วก็อเมริกาโวยวายเขาบอกว่าเด็กจะตีแล้วจะบอมแล้วจะพุ่งจะปุ้มแล้วแล้วก็บอกแล้วไม่มีทางนะอเมริกาไม่มีทางตีหรอกก็อย่างที่ทราบนะอิหร่านก็เบาลงแล้วก็เจรจาไปเจรจามาเนี่ยก็จะได้ไม่คือตีไม่ได้นะครับอเมริกาเนี่ยจะบอมอิหร่านไม่ได้เพราะข้อตกลงและความสมานฉันท์ระหว่างอิหร่านกับอเมริกามันลึกซึ้งมันนานแล้วตั้งแต่สมัยคูเมนี่ขึ้นมิมบัตแล้วก็ด่าอเมริกาเนี่ยไอ้เชตาบักมัดไอ้ชาตาลัดมัดเนี่ยนะแต่ว่าที่มันดีต่างประเทศเนี่ยอยู่นู่นนะอยู่ไหนอ่ะอยู่เซเบนอยู่ซีเรียนกำลังคุยกันนะที่มันดีต่างประเทศของอเมริกาเจรจากันคุยกันอิหร่านต้องการอาวุธนะอย่างนั้นเราช่วยคนนู้นช่วยคนนี้นะไอ้คนไม่นี่ด่าบริมันนะพวกนี้มาตกลงกันนี่มีดูตลอดเขาจะทำไม่ได้ไงอิหร่านนี่นะพวกชาวนี่นะชำนาญตะกี้ตะกี้นี่ก็คืออะไรคือแสงอัมพรางมุนาฟิกเปิดเผยในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นความจริงตะกี้นี่ของเชียร์นี่เขาบอกว่านบีนะมีมันละตะกี้แต่ละคนที่ไม่สับหลับนี่นะไม่มีศาสนาคนที่ไม่สับหลับนี่ไม่มีศาสนาฉะนั้นน่ะเขาถือว่าการที่ทำหน้าที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยนั่นแหละคือศาสนาที่แท้จริงฉะนั้นก็จะพบเนี่ยคนชีอะห์เนี่ยเกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดทำไมอ่ะต้องเผื่อไว้หน่อยโอ้นี่ชีอะห์เขาอ่ะชีอะห์ไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่มีบริสุทธิ์นะแต่เกือบทั้งหมดนั่นแหละชีอะห์เลยนะเป็นผู้ชอบละเรื่องหัวหน้าชีอะห์บ้านเราอ่ะแต่ก่อนนั้นนะตอนมาแรงๆเนี่ยมาจากกลุ่มอ่ะมันจากกลุ่มอ่ะقم يا أيها القاضي بقم قد عجلناك فقم กลุ่มในเมืองที่อิหร่านเมืองสำคัญอย่างเหมือนอัลฮับเนี่ยเหมือนเคโรเหมือนเองมาจากกลุ่มแรกๆกันโอ้โหซาบะใครใครได้ด่าซาบะหมดมาที่หลังนี่นะก็เริ่มเบาลงแล้วแค่พวกตะวันวิทย์ใหญ่ๆเนี่ยแค่อุบัติอุมัดอุสมานเนี่ยพวกมาวิยะเนี่ยพวกนี้เนี่ยด่าให้แรงเนี่ยแต่ซาบะยังอู้ด้วยเราไม่มีปัญหากับใครไม่ได้มีพวกนี้นะเที่ยงคือเราว่าจะไปแต่มาที่หลังเนี่ยดีหมดเลยท่านอาอิชะก็ดีซาบะก็มีดีหมดเลยสับหลักมาแรกๆนี่เชื่อคุรานใช่ไม่ได้ทีหลังเนี่ยไปมาเนี่ยคุรานเหมือนกันเลยเหมือนของเราเนี่ยเหมือนกันอ่ะเนี่ยสับหลังก็ไม่มีโอกาสที่อเมริกาจะระเบิดจะบอมอิหร่านนะแต่ที่น่าสนใจว่านักสืบชาวปากีคนหนึ่งซึ่งเคยสัมภาษณ์บินลาดินหลายครั้งเขาบอกว่าบินลาดินมีปรมาณูแล้วก็ส่งเข้าไปที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วนี่เป็นข่าวมาใหม่แล้วก็คงบุชกีแตกแล้วเนี่ยมันเป็นคือมันข้อมูลตอนแรกนี่มันมีคร่าวๆแต่พอนักขี่คนนี้เนี่ย ได้เปิดเผยครั้งแรกว่าทั้งบินลาดินแล้วก็ซาวาฮิรีเนี่ยเขาบอกว่ามีปรมาณูก็มีนักสืบตะวันตกก็สัมภาษณ์ปากีคนนี้นักสืบปากีคนนี้บอกว่าบินลาดินโกหกว่าเขาบอกว่าไม่โกหกเพราะครั้งหนึ่งฉันสัมภาษณ์บินลาดินบอกว่ามีปรมาณูไหมเขาบอกว่าไม่มีถ้าจากนั้นสองปีเนี่ยฉันถามว่ามีไหมเขาบอกว่ามีถ้าบินลาดินคงโกหกเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเขาจะบอกว่าเดินถ้าเขาไม่มีเขาบอกว่ามีแล้วมีเนี่ยเขาบอกว่ามีแต่ที่เขาทำเนี่ยเขาจะบอกที่ไหนที่เขาจะบอกที่เขาทำมันนะทุกบอกแต่ฉันทำแต่เขาไม่ทำเขาไม่เกี่ยวเขามีไม่บายเขามีอะไรของเขาเนี่ยเขาไม่กลัวใครถ้าเขาจะพูดอะไรเขาพูดจริงกรณีต้องติดตามเพราะเธอจริงสิ่งนี้จริงใช่ไหม เอาไว้ ไม่ใช่ในข้อกรณีรักนี่เรื่องบารมีรู้ว่าคนแรกมาจากรัสเซียเขาก็ซื้อมาแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วเขาระบุเขาบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชำนาญเรื่องบารมีเนี่ยทดลองแล้วและขณะที่ทดลองอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ระเบิดนะเขาบอกว่าแสงของมันเนี่ยทำให้ตาเสียห้าเสียไปข้างหนึ่งเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยและคนนี้เนี่ยเป็นวิศวะมีชำนาญวิชาด้านนี้โดยเฉพาะเลยก็มีรายละเอียดที่เขาบอกกันนะบอกว่าให้ไปสืบกันดิเรื่องเนี้ยมันจริงยังไงเรื่องนี้เนี่ยที่อเมริกาเขากังวลมากนะครับแล้วก็ไม่กล้าเปิดเผยว่าเป็นเรื่องจริงเพราะถ้าหากว่าแค่ชาวอเมริกามีคิดแล้วนะคิดแล้วบินลาดินอย่างนี้ปรมาณูนี่คงนอนไม่หลับกันทั้งประเทศเลยนอนไม่หลับเรื่องที่น่าติดตามนั่นเพราะถ้าเรื่องจริงแล้วเขาพูดตามคำนองการพูดของบินลาดินหลายครั้งแล้วว่าเขากำลังเตรียมครั้งที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตกันเนี่ยบิลลามิสพูดมานานแล้วเตรียมครั้งที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตกันเนี่ยจะเป็นเพียงเสี้ยวเป็นปลายนิ้วอะไรสำนองเนี่ยที่บิลลามิสเคยพูดนะก็ติดตามดูนะครับเรื่องนี้แล้วอย่าลืมติดตามบ้านเราด้วยนะเรื่องบ้านเราเนี่ยมีอะไรเยอะแยะที่น่าสนใจนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้ส่วนเรื่องบรรยายก็อย่างที่บอกนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยงดหมดนะครับแล้วก็มาพบกันวันอังคารเนี่ยสักเหมือนเดิมทิศหน้านี่เหมือนเดิมนะครับไม่ไปสักงดหมดบอกเขาแล้วงดหมด สองศุกร์เลยสองยาวไป มีคำถามนะครับได้มาอ่านในมือไม่เคยจะช่วยอ่าน ทำไมเอาแกมาอันนี ้ครับเป็นภาษาไทย เชฟครับอาจารย์บรรดาบอกไว้ในหนังสืออิสลามวิธีแห่งสันติภาพว่าสันติภาพเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์และหลักการทางศาสนาเช่นที่อิสลามกำหนดไว้ในการทำฮัจญ์ให้มุสลิมได้ฝึกฝนความมีสันติ ที่ท่านบรรณากล่าวมานี้ใช้อ้างอิงได้หรือไม่ครับ อ้างอิงตรงไหนอ้างอิงในแง่ไหนเพื่ออะไรอ้างอิงว่าอิสลามเป็นศาสนาของสันติภาพมันก็ใช่แล้วมันคือเรื่องฮัจญ์เรื่องเดียวก็อิบาดะห์ทุกชนิดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพผมมุสลิมถูกอบรมถูกขัดเกลาให้ทำอิบาดะห์เพื่อใช้ชีวิตอย่างสันติอย่างสงบและเป้าหมายของการที่ทำชีวานี่คือการนำสงครามเป้าหมายเนี่ยคือต้องการให้ทุกคนเนี่ยทำในบาดาอย่างสงบถ้ามุสลิมทำในบาดาอย่างสงบเนี่ยไม่ต้องทำสงครามถ้ามุสลิมใช้ชีวิตแบบเป็นมุสลิมอยู่นะไม่ต้องทำสงครามแต่เป็นเป้าหมายจริงอ่ะถูกฝึกเนี่ยให้ทำในบาดาแต่ว่าทำในบาดาไม่ได้อ่ะเนี่ยเพราะเป้าหมายของมุสลิมคือการทำในบาดาใช่ไหมเอาแต่เขาไม่ได้ทำในบาดาล่ะคุณทำในบาดาไม่ได้คุณละหมาดไม่ได้คุณสร้างไม่กินไม่ได้คุณรวมตัวมีกิจกรรมดังศาสนาไม่ได้พวกคุณเนี่ยจะรักษาความการให้เอกภาพต่อเรานี่ไม่ได้ต้องทำพิธีนู้นต้องทำคิดนู้นอะไรเงี้ยเดือดร้อนนี่เดือดร้อนอยู่ไม่ได้ทำไมไม่ได้รักษาอัคีดาไม่ได้นี่แหละถ้ารักษาอัคีดาไม่ได้รักษาอิบาดะห์ไม่ได้นี่นะต้องทำสงครามเพราะเป้าหมายของศาสนานี่มันปฏิบัติไม่ได้ที่เราจะบอกว่าเอออิบาดะห์สอนให้เราเนี่ยมันจะเป็นฮัจญ์เรื่องอื่นเนี่ยสอนให้เราเนี่ยฝึกฝนด้านสันติภาพเนี่ยมันก็ใช่แต่หมายถึงว่าให้ฝึกฝนแสวงหาสันติภาพโดยที่ไม่คำนึงถึงเป้าหมายของอิบาดะห์ให้ปฏิบัติอย่างสันติภาพหรือนี่ไม่ใช่ที่เดนมาร์กพอมุสลิมออกมาโวยวายประท้วงกระตุ้นดูหมิ่นท่านนบีนะมีกลุ่มมุสลิมอยู่กลุ่มนึงแยกตัวนะแยกตัวเลยตั้งพรรคมุสลิมแล้วบอกกับรัฐบาลเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับพวกนี้เราเนี่ยไม่เกี่ยวกับพวกนี้ทำไมเราเชื่อในเสรีภาพอันนั้นติดใจเรื่องประตูเนี่ยเรื่องประตูมาเลยเนี่ยมันไม่ติดใจมันเรื่องเสรีภาพเขาก็ถูกยกย่องในสังคมเดนมาร์กว่านี่นะคือมุสลิมที่เป็นตัวอย่างมุสลิมที่มีสันติภาพนี่นะสันติภาพของอิสลามที่แท้จริงไม่ใช่สันติภาพมีไหมที่ว่าให้เหยียดหยามศาสนาของอิสลามนะมันไม่มีสันติภาพก็เลยจะต่างต้นใช่ไหมคือมุมมองของสภาพของสถานะนี่มันก็ไม่เหมือนกันอิสลามบอกว่าเป้าหมายของการเยี่ยมคืออะไรคือให้โลกมีเสรีภาพในด้านศาสนาใครจะอิสลามนี่ปฏิบัติของอิสลามของเขาใครอยากเป็นยูเนี่ยก็เป็นยูใครอยากเป็นคริสเตียนก็เป็นคริสเตียนไปบังคับศาสนาเดียวต้องเชื่อในศาสนานี้ถ้าไม่เอาในศาสนานี้เนี่ยเดือดร้อนที่อีกเป็นอะไรกรณีละคริสเตียนที่อยากจะเข้าอิสลามนะคือมุสลิมที่ตกมุรตัดนะมุสลิมที่ตกมุรตัดแล้วก็เข้าคริสเตียนไปสารพัดเลยเพราะว่าสิ่งก็ไม่พอใจเลยทั้งนี้ผิดกฎหมายไม่พอใจทำอะไรไม่ได้เลยแต่พอคริสเข้าศาสนาอิสลามเป็นเรื่องเลยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีสถาบันเฉพาะเลยสถาบันบำบัดคนที่ออกจากศาสนาคริสต์ตอนนี้ยิ่งมากผมได้สัมผัสตัวเรื่องนี้กับตัวเองเลยคนอีกชาวอีกคนวัยรุ่นเยาวชนเขามาขอรับศาสนาอิสลามมารับศาสนาอิสลามชอบผู้หญิงมุสลิมชอบผู้หญิงมุสลิมใช่ได้ไหมใช่ได้ปะใช่ได้ปะเขาจะเข้าอิสลามเนี่ยเขาบอกว่าฉันจะเข้าอย่างนี้เขาจะทำไมก็เนี่ยคนชอบผู้หญิงมุสลิมก็ต้องเข้าไม่งั้นแต่งงานกันไม่ได้ก็จะเข้าได้ไหมอะไรนะเขาได้ไหมสมมติว่าเขาจะเข้านะจะเข้านี่แหละเขาได้ไหมเขาได้ใช่ไหมเขาได้จะไปห้ามเขาได้ยังไงถ้าไม่ว่าจะเข้าอ่ะเขาจะมีเนี่ยอะไรเนี่ยก็จะเข้าอ่ะเขาจะเข้าอิสลามอ่ะเขาจะมีอ่ะเขาเหมือนยังไงนี่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่เขาจะเข้าอ่ะเข้า เขาถามเขาบอกว่าเออกระบวนการเรื่องเข้าเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่ากระบวนการทางการเนี่ยเขาไม่สนใจแต่เขาไปเขาก็ถามเขาสืบถามเขาว่าเขาทำยังไงเขาบอกว่าต้องไปอำเภอไปแจ้งไม่ใช่ไปแจ้งที่อำเภอก่อนแจ้งว่าจะเข้าจะเปลี่ยนศาสนาอำเภอเนี่ยก็จะแจ้งสถาบันความมั่นคงจะมีหน่วยตำรวจเฉพาะสถาบันหน่วยมั่นคงเนี่ยก็แจ้งสถาบันโบสถ์ของเขาในที่สุดนะโบสถ์เนี่ยเขาจะเรียกคนนี้เนี่ยเข้าไปไม่ใช่เข้าไปเช็คก่อนดูว่าเออที่ออกไปทำไมเนี่ยเขาบอกว่าที่นั่งทุกครั้งเนี่ยก็จะมีบัตรหลวงสองคนของคนเนี่ยก็จะทุกอย่างเลยออกไปทำไมต้องการสตังค์ไหมนี่ไงเปิดกระเป๋าเนี่ยตังค์เต็มเลยต้องการใครสอนมีอะไรคุณเคยสุภาพอะไรไหมเดี๋ยวสอนให้มีปัญหาทุกอย่างต้องการแต่งงานไหมพรุ่งนี้เราแต่งงานสาวสวยที่สุดในชาวคริสต์ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างส่วนมากเนี่ยไม่เอาส่วนมากเนี่ยแต่ล่าสุดนี่มันมีผู้หญิงอยู่สองคนชาวคริสต์เข้าศาสนาอิสลามแต่งานมุสลิมแล้วมีลูกแล้วมันหนีไปนี่พ่อแม่เนี่ยไม่รู้อยู่ไหนแต่มีช่องโทรทัศน์ช่องหนึ่งอ่ะเจอที่แล้วก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ให้ออกโทรทัศน์เลยพ่อแม่ไม่รู้อยู่ไหนนะวันนี้ทางพ่อแม่เลยต้องการให้กลับต้องกลับทำไมรู้ว่าจะให้กลับเนี่ยจะได้กลับศาสนาคริสต์เราไม่ต้องการส่วนมากนี่เขาก็ไม่เอากันถ้าพ้นจากอันนี้แล้วเนี่ยก็ต้องไปสถาบันมั่นคงอ่ะหน่วยตำรวจตำรวจก็จะสืบมีใครบังคับไม่มีอะไรไม่มีอย่างนี้ไหมในสุดแล้วเนี่ยก็ไปเข้าก็ส่งไปที่อาซาบเนี่ยไปรับอิสลามปัจจุบันนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่มุสลิมเยอะนะที่เข้าอิสลามแล้วแต่ก็เป็นนโยบายของทางที่อยู่ภาคใต้นะภาคใต้ที่อยู่บ้านนะถ้าออกศาสนาเนี่ยจะมีหน่วยที่จะตามไปยิงประหารมันจะเป็นคนคนใต้นะคริสคนใต้ยิงเลยยิงถ้าผู้หญิงเนี่ยจบถ้าเจอที่ไหนเนี่ยจบยิงทันทีแหละมุสลิมก็ทำอะไรไม่ได้มุสลิมก็ทำอะไรไม่ได้เพราะล่าสุดเชฟอาซาร์เนี่ยที่เคยเล่าให้เชฟอาซาร์เนี่ยบอกว่าถ้าฉันเจอผู้หญิงสองคนที่เข้าอิสลามมาเนี่ยฉันจะกล่อมพวกเขาเนี่ยฉันจะกล่อมให้กลับโอ้โหเชื่อว่าท่านเนี่ยโดนด่าเลยอ่ะกูแล้วมาออกมาด่าเลยบอกว่าท่านเนี่ยมีหน้าที่เชิญชวนเข้าอิสลามไม่ได้เชิญคนออกอิสลามท่านเก่งแล้วก็โดนด่าเลยอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่เราก็คงอาจารย์คงได้คำตอบนะครับว่าดูว่าไอ้คำนี้เนี่ยจะอ้างตรงไหนยังไงอ่ะนะเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็จะถูกหยิบยกไปอ้างในเชิงหรือในแนวที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของหลักการอิสลามอิสลามมีหมดนะครับอิสลามมีสันติภาพมีสงครามอิสลามมีจิฮาดมีความสงบอิสลามมีความรุนแรงมีความอ่อนโยนมีหมดเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยอิสลามจะใช้ให้ใช้ในเวลาที่เหมาะสมกรณีที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขด้วยกติกาและกระบวนการนะครับมีคำถามอื่นไหมครับ ภูมิกับคอยเบียร์ภูมิที่เดียวกันน ะ คอยเบียร์ภูมิที่เป็นสี่แยกแล้วทำเบียร์ให้ตั้งท่านอาลีตรงนั้น วาดิรคุณ คอยเบียร์ภูมิ อาดิรคุมคนละที่ครับคุมอยู่ที่อิรานคุมกอกมีนคุมแล้วอาดิรคุมเนี่ยเป็นลำธารเป็นตาน้ำอยู่ที่ซาอุดีตอนเหนือใกล้ตะบูกหน่อยอาดิรคุมคนละที่กันเลย แล้วก็ต ั้ ง อยู่ที่ ท ่ าน น บ ี ท่านทรงต ั้ งท่านอาลีอย่างที่ถึงโคกสาบันให้แต่งโต๊ะให้เชือกร้อยตัว ไม่มี บ ั วทั้งนั้น ไม่มีทางนั้นนี่นะที่ไปอยู่กับดูข้อมูลนี้ที่นบีพูดนะมันกุ้งเจ้าหน้าหูฝ่าลิ้นเมาหน้าหูนบีพูดแต่พวกเชียร์เนี่ยไปเข้าใจคำพูดนี้เนี่ยอีกระยะหนึ่งไปเข้าใจว่าเป็นการแต่งตั้งซึ่งไม่ใช่เ พราะคำว่าเมาเล่าเนี่ยมันมีความหมายหลายความหมายเลยนะครับเมาเล่าที่รักถ้าใครฉันเนี่ยถ้าฉันเนี่ยเป็นที่รักของใครเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นที่รักหมายถึงว่าอย่าโกรธอันนี้แต่เขาไปแปลคำว่าเมาเล่าเนี่ยถ้าฉันเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำของใครนี่นะอาลีก็ต้องเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำของเขาเขาไปแปลงนั้นบทเสียเพราะมานานในภาษาเรามีหลายอย่างอะไรก็ไม่เรียกความหมายนี้เลยความหมายนู้นเพราะในหลายกรณีนี่นะหลายกรณีหลายเหตุการณ์นบีก็ไม่ได้เรียกอาลีแต่ถ้าว่าสุดท้ายอย่างในวาระในชีวิตนบีทำไมนบีไม่กล่าวถึงเรื่องนี้นี่คือประเด็นสำคัญสำคัญที่ต้องถามเชียวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องอาคิดาไหมอาคิดาอิมามานี่นะรุกุนที่หกของเขาเราเนี่ยรุกุนนู้ตรงอิมามันตรงเชียร์เนี่ยอิมามันของอัลลอฮ์นี่เองเป็นเรื่องสำคัญไหมเป็นเรื่องสำคัญอัลกุรอานทำไมไม่ระบุอ้าวรุกุนอันนั้นระบุต่อสหายเนี่ยลบออกไปอันนี้พวกหัวรุนแรงนะอันที่หลังเนี่ยกับหางเนี่ยบอกว่ามันกุรอานเหมือนกันเหมือนกันที่บอกกูอ่านเหมือนกันเลยเองเอมานเนี่ยเอมานอยู่ตะลุงเนี่ยถามเอมานเนี่ยบอกว่าเนี่ยกูอ่านเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเอาเรื่องสำคัญอย่างอิมามไม่อย่างอาลีเนี่ยอัลลอฮ์จะระบุชื่อไซด์แล้วก็อาลีไม่ระบุได้ไงเรื่องปัญหาแต่งงานระหว่างนบีกับเซย์นับดินกับไซด์และไซด์เนี่ยมันสำคัญกว่าเรื่องอิมามไม่หรือครับไม่ระบุในกูอ่านแล้วนบีก่อนเสียชีวิตเนี่ยนบีบอกไหมนบีบอกไหมนบีพูดถึงเรื่องอื่นนบีสั่งใช้เรื่องละหมาดเรื่องครอบครัวดูแลครอบครัวคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเรานบีไม่ได้เอ่ยเรื่องอาลีทำไมไม่ได้เอ่ยเรื่องอาลีตอนละหมาดนี่เชื่อแต่เราประวัติเล่าตรงนี้กับจุดเนี้ยเหมือนกันว่าตอนนบีป่วยให้ใครเป็นอิหม่ามทำไมไม่ให้อาลีทำไมไม่ส่งสัญญาณสักนิดนึงให้ประชาชนเข้าใจหน่อยนะว่าแต่นี่สามารถทั้งหมดพอถึงเรื่องซีลาบ้านเขาบอกว่าทำไมเลือกอบูกระบอกเป็นนบีเลือกให้อบูกระบอกเป็นผู้นำทางศาสนาหมายถึงว่าศาสนาจิตละมาจะไม่เลือกให้เป็นผู้นำทางดุนยาได้ไงหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้นำเป็นอิหม่ามทางละมาแล้วนั่นก็ดีกว่าถือว่าสุดยอดแล้วก็จะนั่งว่าเป็นผู้เรื่องที่น่าจะเป็นผู้นำทางดุนยาด้วยทางโลกด้วย เขาลงมีการตั้งจริงแต่ว่าไม่ใช่ตั้ง ไม่มีการตั้ง ไม่ตั้ง ไม่มีการตั้งมีการยกย่องเฉยๆอะไรนี ่ตั้งเนี่ยตั้งไปเพื่อไป คำว่าตั้งเนี่ยไม่ว่าอะไรคำว่าตั้งไม่มีอุ้ยมันทุกคนก็ถูกตั้งมอฮัมก็ถูกตั้งในความมีเงินอาบูฮัวก็ถูกตั้งในความมีบ้านเรือนถูกตั้งอย่างนี้ซ้อมไม่ถูกตั้งหลายที่ไม่เฉพาะอันนี้ที่ถูกตั้งเป็นแม่ทัพมีแต่หลายคนอาวะก็ถูกตั้งอาหมรุบลาก็ถูกตั้งเดี๋ยวบ้านมันแต่งตั้งมันเฉพาะท่านอาลี เขาตั้งตรงนี้นะที่ตรงที่บอกว่าถ้ารักท่านอาลีก็หมายถึงว่ารักฉันรักฉันไม่มาท่าหลบโ ซ่อันเชื่อกันเหมือนกันอัลลอฮฺท่านอาลีบอกว่าอายุมุสลิมคอยอายะตุลมิซาติบุกดุลอันชาร์เป็นสัญลักษณ์ของมุนาฟิกเนี่ยคือเกลียดเนี่ยเกลียดอันชาร์ชาวอันชาร์و آ ي ة الإيمان حب الأنصار ث ن ي ل ك م إيمان في ر ك ا ن ص ا ر ي ة لما تنمون من الدورة إذن كون رك لا يكون لي رك نبي يكون لي رك نبي يكون رك ألي أنا جاء مهم جان خي بي رك نبي جاني إيمان تدو رك أنصار تنس مهم بكتي تدي مهم مكسياني من قصوى مداعي من خانو وقل بيانا نتي من قصوى مداعي เพี้ยนก็มีอะไรจะมาช่วยมันก็ช่วยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วมีคำถามหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้กินมากรณีอาเซน การฆ่าจิตตายน้อยสุด แบบการอะไรนะครับ การที่ฆ่าจิ้งจกตายน้อยสุดแบบ ฆ่าจิ้งจกตายในวันศุกร ์ในงานที่ซอยดอยยิบเดิลซอยนะ ไม่รู้มันมีฮะดีษฆ่าจิ้งจกตายวันศุกร์ไปละให้ฆ่าละแต่เพราะวันศุกร์นี้เราไม่มีแต่มีฮะดีษไซน์เนี่ยฆ่าคนไหนก็ได้และมีบุญมีฮะดีษไซน์บางทีเป็นมุสลิมฆ่าจิ้งจกวันไหนก็ได้นะแต่ฆ่าวันไหนก็ได้นอกจากวันเสาร์นอกจากวันศุกร์เส สาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสคนอื่นข้ามไม่ได้นะฮะเข้าใจไหมนอกจากจะวันนี้ข้ามไม่ได้นะ เพราะว่าที่ขอร้องใช่ไหม ไม่ใช่ข้าได้ข้าได้ทุกวันเนี่ยนอกจากจะดวงที่ระบุเนี่ย ไม่ใช่ผมบอกว่าจากที่นี่ในโลกนี ้ข้าได้ที่จบนี่ข้าได้ข้าแล้วมีบุญด้วย เป็นยังไงเพราะว่าในโลกนี้แบบถึงความร้อนเงินร้อนแสบร้อนยังไงเขาจะวางข้างเขาอ ่ ะ ร้อ นข้างเขามาน ี่มาจากวัดไหนเนี่ยนี่เล็กทำงานโรงพยาบาลใช่ไหมเบิกยาใช่ไหมกินยาเออกินยาป่ะแล้วยาเนี่ยมันฆ่าไหมมันฆ่าเชื้อโรคไหม ยาวอะไร แถมยังแต่จำไม่ได้นะไปบอกใครมีค่าทุ่งจบเนี่ยนอกจากจะดวนเนี่ยไม่ได้นะ ต ้อง เก็บว ัน ที ่ ตายก ็ ไม ่ ได้ ไม่ได้ช่วยที่ ต าย ไม่มีไม่มีอ่ะแต่สละ ไม่มีหลักฐานการขอเยอะอ่ะครับผมก็ต้องพูดดีๆผมว่าเราคุ้นกันแล้วเวลานี้เวลามีอาการตายขึ้นมาไม่อยากก็จะต้องคืนจุฬาเนี่ยมาขอต้องคืนจุฬาจะเป็นคนดีก็ขอจุฬา ไม่จริงนะผมไม่เชื่อเขาจะจุฬาเพราะจุฬาเป็นคนดีเขาไม่ได้เชื่อจุฬา เขาต้องการเงินว่าจะตายต้องมียืมเงินจุฬามาขอจุฬาใช่ไหมสามวัน เรื่องแบบนั้น คือว่าเวลาขอเนี่ย เราไม่ใช่เวลาเป็นคนดีนะ ไม่ใช่เวลาคนดัง เออไม่คนดัง เวลามาได้ได้มาก เลยดินเหมือนที่เอาดินไปทานเอาอะไรไปทานเขาเชื่อได้ดินไม่หลวงมาทำสวรรค์